دل فضا رے کی آہیں سلام کہتی ہیں، دل فضا رے کی آہیں سلام کہتی ہیں، حسین میری نوائے سلام کہتی ہیں، حسین میری نوائے سلام کہتی ہیں، دل فگا کی آہیں سلام کہتی ہیں، مدینے سے جو تیرے ساتھ کربلا بھی گئی، مدینے سے جو کربلا بھی گئی، وہ فاطمہ کی دعائیں سلام کہتی ہیں، وہ فاطمہ کی دعائیں سلام کہتی ہیں، حسین میری نوائیں سلام کہتی ہیں، لبِ فرات پہ کاٹی گئی جو خنجر سے، لبِ فرات پہ کاٹی گئی جو خنجر سے، تڑپ تڑپ کے وہ باہیں سلام کہتی ہیں، تڑپ تڑپ کے وہ باہیں سلام کہتی ہیں، حسین میری نوائیں سلام کہتی ہیں، جہاں سے قافلہ گزرا تیرے یتیموں کا، جہاں سے قافلہ گزرا تیرے یتیموں کا، اداس شام کی راہیں سلام کہتی ہیں، اداس شام کی راہیں سلام کہتی ہیں، حسین میری نوائیں سلام